it sounds, and I want you to leave. Molt benvinguts. Aquesta és una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Avui comencem el nostre espai amb música de bluegrass, música acústica, música americana, amb les seves pures arrels. Si ets un aficionat amb aquest estil musical, de ben segur que el nom de la nostra protagonista et sonarà. Becky Buller, repassant molts anys ja com el que se'n diu als Estats Units Sideman, tot i que ell hauria de ser Sidewoman, de ben segur, durant uns gairebé 13, entre 13 i 15 anys, una intèrpret genial que ha acompanyat alguns dels millors músics de sempre, violí, banjo i cantant i compositora. La Becky Buller arriba amb el seu primer àlbum en solitari per Dark Shaw Records, es diu Twin Earth and Sky. És un àlbum publicat a la tardor de 2014 i que de ben segur que et sorprendrà. De fet, ho ha fet, suposo, amb la primera de les cançons que hem escoltat amb el nostre programa, aquesta que hem triat del disc i que portava el nom de Nothing to You. A la nostra protagonista, la Becky Buller, l'escoltem també a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, amb Rafael Corbí, amb la reina d'aquestes muntanyes, Queen of the Mountain Bootleggers. All of Harlan County knew Maggie Bailey's occupation, how she sold and sometimes brewed unlawful libations. East Kentucky poverty along with prohibition, and Sylvia under Miles to feed encouraged her decision. She was the queen of mountain bootleggers. Bless her heart, she's gone, long gone. Lord, we love her still. Her heart, she's gone, long gone. No és tan comercial com el country, no hi ha tants senzills extrets amb el món del bluegrass. Acabem d'escoltar dues de les peces d'aquest primer disc en solitari d'un dels grans artistes que ha sorgit en els darrers anys i que, sens dubte, és una d'aquestes comptades artistes, comptats intèrprets que es poden considerar grans i rutilants estrelles, o que ho han de ser. El seu nom, com hem dit, és Becky Buller i ho té tot per convertir-se en una llegenda. De fet, el primer senzill d'aquest disc, de Bluegrass, d'aquest àlbum que ens presenta o que presentem en el dia d'avui, el Twin Earth and Sky, és una bella peça la qual, doncs, ens aporta un remake d'un tema de Bill Monroe. La cançó va ser escrita com una peça instrumental i enregistrada d'aquesta manera per en Bill and the Bluegrass Boys. De manera subsequent, se li han afegit de vegades lletra. Anem a veure com ens sorprèn la Becky Buller amb aquesta peça, amb aquesta amb la qual tanquem la presentació del seu àlbum senzill del disc de Becky Buller, anomenat Twin Earth Sky, amb el Southern Flavor. Ha estat la presentació amb el nostre espai d'aquest disc de la intèrpret que ens acompanyava i que, sens dubte, ens ha obsequiat amb moltíssima bona música. La Becky, una vegada més entre nosaltres, portant-nos, en aquest cas, el seu àlbum en solitari, el seu primer disc, la Becky Buller. una de les compositores de més èxit del bluegrass actual, peces enregistrades per gent com Ricky Skaggs, Rhonda Vincent, Doyle Lawson, Josh Williams o Russell Moore, entre molts d'altres. La intèrpret que ens arribava des del sud de Minnesota. Passarem amb un altre artista de country modern. Ella se'n diu Chase Rice, nascut el 19 de setembre de 1986 sota el segell Duck Daniels i Columbia Nashville, i que ens va portar peces magnífiques a la composició, com el fantàstic single Cruise de Florida Georgia Line. El seu EP Ready, Set, Roll es portava el 2013 el seu senzill, anomenat així mateix, el Ready, Set, Roll, que va ser tot un èxit. El Ignite the Night és el seu tercer àlbum, editat des del 2011. Ha vist la llum el 19 d'agost de 2014 i conté dos senzills, aquest mateix, Ready, Set, Roll, i el Gonna Wanna Tonight. Què tal si anem per ell i a repassar les seves cançons? Doncs vinga. If you wanna climb a ladder on a water tower, then we'll kick it with the stars for a couple hours. If you wanna, then we're gonna get away up high. Wanna dip your toes where the water stops, then we'll let our feet hang off a fishing dock. If you wanna, then we're gonna have to give it a try. That's right. If you wanna go way out where there ain't nobody around, and let your long hair get to falling down, and let your red lips leave their mark on. Gonna wanna tonight. If you wanna, then we're gonna, girl, I hope you're gonna wanna all night. If you wanna catch a buzz and ride it till the morning, let's get two plastic cups and baby I'll get to pouring. It don't really matter if it's whiskey or wine, it's fine. If you wanna go way out where there ain't nobody around, and let your long hair get to falling down, and let your red lips leave their mark all over mine. Fill up the night air with the radio and put your hands wherever they wanna go. Yeah, we're right there, girl, just close your eyes. És el senzill que us comentàvem, segon senzill extret d'aquest àlbum, número 34, el You Saw Hot Country. De moment aquest Gonna Wanna Tonight, des de Ignite and the Night. Gairebé un milió de còpies venudes del senzill anterior, la cançó que us comentàvem, el Ready, Set, Roll, una peça magnífica que es va arribar a col·locar amb un número 5 a les llistes americanes. Era el primer senzill d'aquell àlbum, però també segon senzill del seu EP del mateix nom. en Chase Rice és co-compositor de la cançó al costat de Chris DiStefano i Red Atkins. Sentim, recordem aquest Ready, Set Roll de Chase Rice. Damn pretty girl, you ain't done it again. You're gonna turn it sexy all the way up to 10. I never seen a side ride seat looking so hot. Baby, you rock, hit the spot like a fireball shot. You got me all high head spinning around and around. I'm down if you're down to burn down this town. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step, shimmy up inside. Slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Ready, set, let's roll. Where the good years and good times meet. Girl, we can rev it up right till we overheat. Just forget about the time, get your lips on mine. Gotta kiss you, get to know your smile. On your mark, get set. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. Slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. You got my heart bump bumping when I'm pulling up into your drive. Let's hit it 90 to nothing. Couple kids running into the night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. And slide, girl, by my side, girl. Yeah, we can run this town. I can rock your world. We can roll them down, pop them up, cruise around, get stuck. Pedal to the metal till the sun comes up. I made a deal with the man on the moon. He's gonna put in some overtime. We got all night. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Ready, set, let's roll. Ready, set, let's ride. Get your little fine ass on the step. Shimmy up inside. Yeah, we can run this town. You know I'll rock your world. Come on. Let's roll, let's ride. Let's run this town tonight. Aquest àlbum de Chase Rice és magnífic per als que els agrada el country més modern. Conté fins a 18 cançons i hi ha peces que destaquen per sobre de les altres. Fins ara hem escoltat aquests dos senzills que ha editat l'àlbum. Hi havia una cançó que havia publicat també anomenada High Life en la companyia d'en Cold Ford. És una cançó que també podíem haver escoltat com a senzill aparegut en el que participava de l'àlbum de Cold Ford, Thanks for Listening, i altres cançons d'aquest mateix àlbum que ja han entrat en les llistes americanes d'èxit, tot i no ser senzills, com els temes We Going Out, Do It Like This o Beer With The Boys. Five card with the fellas on a Friday night. One hit, a little trip to get us feeling right. Boom, boom, coming hot out the twos. Talking big game like us boys do. Then those hazel eyes fire the light. I'm I-5 now, I'm throwing deuces. I'm gone, fellas catch you on the flip side. They give me hell like what the hell. Man, you always bounce with your excuses. But I'm out the door, hauling ass to you in 95. I ride, slinging dust in my truck. Can't get to you. Tonight, it's you and me, baby girl. Getting lost in our own world. The way you looking fine, the way your skin's on mine. We're on fire, damn girl, you about to blow my mind. Tangling in these sheets, you lock the eyes on me. Beats a beer with the boys in and out of the wind. Girl, why you laughing? sometimes, but don't you dare stop. You know I love to hear your smile. Laying you down feels so right. Nothing better than you by my side. Yeah, then you give me hell for a smell, a high life on my breath. I say, come on, now you knew I'd be right here. I was up $100 when you hit me with that text. Folded on a full house and threw my truck in fifth gear. I ride, slinging dust in my truck. Can't get to you quick enough tonight. It's you and me, baby girl, getting lost in our own world. The way you're looking fine, the way your skin's on mine. We're on fire, damn girl, you're about to blow my mind. Tangling in these sheets, you like them eyes on me. Beats a beer with the boys in and out of the week. D'aquesta manera hem escoltat aquest Ignite the Night, àlbum de 2014 de Chase and Rice, de l'intèrpret de Nashville, de North Carolina, que als seus 28 anys encara té moltíssim per portar-nos, no només en el món de la cançó, sinó també en el de la composició. L'àlbum, aquest Ignite the Night, va debutar directament al número 1 de les llistes de música country pel que fa al Billboard Top Country Albums. També un personatge que ha participat a la televisió va ser un dels participants a Survivor Nicaragua, on era el finalista juntament amb Jude Fabio Birsa. Per tant, personatge ja conegut arreu dels Estats Units i de la seva televisió i música, per cert. Com us dèiem, altres cançons que han entrat a les llistes, com per exemple aquest tema sense ser senzill, el US Hot Country, i trobem el We Going Out. Tanquem d'aquesta manera aquesta presentació del disc de Chase Rice. Smoke from the Mary Jane, girls hair down, frayed outs, brought that A-game. Kick back and watch how we do, like Project X, we're next on your YouTube, yeah. Twice. Are we here again tonight? Ain't we? do you say, dude? You down? La música d'actualitat al Club del Country, Country a Radio Estel i a Radio Principat. I ho hem fet amb la companyia Chase Rice. A la meitat del nostre espai anem a recordar i ho farem amb la companyia de Ofrey Wilson Mulliken, nascut el 29 de març de 1909 i que ens va deixar el 1 de gener de 1967, conegut amb el món de la música com Moon Mulliken i també com el rei dels intèrprets del piano amb l'estil del Hillbilly, King of the Hillbilly Piano Players, un cantant de música country and western, compositor, pianista i que també va cantar dins els subgèneres de jazz, rock and roll o blues. Era un dels personatges característics d'aquell subgènere de la música country que va influenciar tant el rockabilly, el hillbilly boogie. En Jerry Lee Lewis el va citar com una de les meves més grans influències, com una de les seves més grans influències amb el seu propi estil de cantar i de tocar el piano. En Moon Mulliken va editar música des d'un llunyà 1936 amb cançons com el Swing, Baby Swing, que va ser un número 5 a les llistes de country d'aleshores fins a arribar al 49, on va obtenir un número 1, I'll Sail My Ship Alone, amb l'entrada de peces que provenien ja des del món del rock and roll. Va perdre una mica de la seva influència, però ell encara hi va respondre amb unes peces magnífiques, com va trobar una audiència fenomenal a finals dels anys 40. Va respondre amb peces que després han estat clàssiques, com el Seven Nights to Rock de Beer 549, per exemple, o el Moon's Rock. Aquesta és la que recordem primer. Let her go, don't stop. We're gonna do the tune at the cold moon's rock. Well, look here, Joe, it's 1 o'clock. Play a little tune at the cold moon's rock. Tune up your fiddle and grab your horn. We're gonna blow and go till the early morn. Let her go, don't stop. Do a little tune at the cold moon's rock. Tune at the cold moon's rock. Flying from the shuffle of the feet. Let her go, don't stop. We do a little tune at the cold moon's rock. Now let's do the tune. Yeah. Avui en dia, moltíssima gent amb la qual parlem i no vingut al món de la música confon els termes o ens parla del rock and roll o del rockabilly com elements absolutament separats de la música country, i és que mai ho han sigut. Són descendents, són separacions subgèneres de la música country, especialment el rock and roll, que va agafar una volada impressionant. Però prova d'això és que tots els grans èxits, els primers grans èxits de les grans figures del rock and roll, varen estar incloses totes elles com a música country en les llistes artistes de música country. Molt molican amb aquest tema ens l'acabava de portar. Què tal si recordem algun d'aquests temes que hem dit que havien estat número 1 en la seva trajectòria? Per exemple, el més destacat de tots ells, la peça anomenada I'll Say My Ship Alone. Munt Mulligan, l'escoltarem ara mateix. És una cançó de l'any 1950, escrita per ell mateix, que de vegades es coneix com Maury Burns. En Henry Vernet, també la composició hi va ser-hi, Louis Mann i en Harry Thurston, tots quatre ens en varen portar aquesta peça popularitzada per el mateix Munt Mulligan. Entre d'altres que la varen enregistrar, doncs, gent com Hank Williams, Kids McDonald, Patsy Cline, George Jones o Slim Whitman, entre molts d'altres. Well, I'll sail my ship alone with all the dreams I own, drifting out across the ocean blue. I'll sail my ship alone, though all the sails you've torn. And if it starts to sink, then I'll blame you. We've been sweethearts for so long, but now you say we're through. The love we shared is just a memory. I had built a ship of dreams and planned them all for you. But now I guess what is to be will be. I'll sail my ship alone with all the dreams I own, drifting out across the ocean blue. Sail on, sail on, sail on. I'll sail my ship alone, though all the sails you've torn. And if it starts to sink, then I'll blame you. Just like a ship at sea that's lost without a sail, the dark clouds hide the sun from up above. And even with these broken dreams, my heart would never fail, for deep inside there's only one true love. Sail my ship alone, sail my ship alone, drifting out across the ocean blue. And if it starts to sink, then I'll blame you. Aquest va ser el més gran èxit, almenys a nivell de llistes, de Munt Mulligan. N'hi ha d'altres de moltíssims i molt ben recordats, peces que més d'un dels nostres oients recordarà, com per exemple el gran èxit del 1951, després versionat també per els Beer Five, l'anomenat Cherokee Boogie, E-O-A-Lina. I també altres que havien interpretat en el seu moment Nat King Cole, com el Mona Lisa. Però nosaltres, per acomiadar aquest petit repàs que hem fet a la seva figura, escoltarem una cançó que no va sortir com a senzilla en el seu moment ni va ser un èxit important. Sí que ho va ser-ho, però a nivell de ràdio de sonar força, perquè és absolutament reconeguda. Una cançó escrita, un rockabilly, escrit per Buck Trail, Henry Glover i Lou Zinnis, enregistrat el 26 de gener del 1956 per Munt Mulligan i després enregistrat per moltíssima gent. En Bruce Springsteen, en Brian Adams l'han utilitzat per als seus directes. Per la gent del country és molt més coneguda per la versió que els Beer 549 en varen realitzar. La cançó Seven Nights to Rock. I got seven nights to rock, I got seven nights to roll. Seven nights I'm gonna have a whirl, seven nights with a different girl. Seven nights to rock, I got seven nights to roll. Monday at Sister Susie's ball, Tuesday at the old dance hall, Wednesday at the Roadhouse Inn, Thursday at the Lion's Den, Friday at the Chatterbox, Saturday and Sunday, everybody rock. Seven nights to rock, I got seven nights to roll. Seven nights I'm gonna have a whirl. Seven nights with a different girl. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna show my face with a different chicken in a different place. 7 nights to rock, 7 nights to roll. Monday, I'm gonna rock with Jane. Tuesday, it's gonna be Lorraine. Wednesday, I'm taking Nancy Lee. Thursday, it's Jenny Lou and me. Friday, I'm gonna jive with Sue. Sunday, any chick will do. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna show my face with a different chicken in a different place. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. Fantàstic rockabilly dels anys 40 i 50, en Mount Mulligan. Això m'ha fet rumiar i saltar-me una mica el que tenia previst per al programa d'avui i recuperar un disc de l'any 1987 amb una de les veus femenines més interessants dins aquest panorama també del rockabilly, però ella també molt influenciada amb el country, amb la música country. Nascuda el 10 de setembre de 1950 a San Antonio, a Texas, ella és Rosy Flores. La seva música sempre ha barrejat el rockabilly, el honky-tonk, el jazz i el western swing, que més pur impossible, tot i que sigui tantes barreges, perquè ella ens porta tot el que és Texas, en definitiva. És que, de fet, les influències més tradicionals ens arriben des de les seves influències texanes i mexicanes. A Austin, a Texas, el 31 d'agost, és declarat el dia de Rosy Flores. En aquesta ciutat va ser declarat per l'Ajuntament d'aquella ciutat, Austin City, el 2006. Anem a recordar cançons del seu àlbum de debut, l'únic que ha entrat a les llistes americanes de música country. L'any el número 67. Va ser l'any 1987 amb el disc anomenat Rosy Flores per Reprise Records, en dos senzills que es van editar. Un d'ells és aquest Crying Over You. Cause ever since we parted, Crying Over You amb Rosie Flores, senzill que es va publicar d'aquest disc número 51 al US Country Airplay d'aleshores de la revista Billboard. Un segon senzill va sortir també d'aquest àlbum, va ser l'any següent, va ser el 1988. La cançó arribava a ser un número 67 a les llistes americanes. La cançó Somebody Loses, Somebody Wins, algú perd, algú guanya. I held on as long as love would allow. I gave till I finally gave in, only to finally find out in the end, somebody loses, somebody wins. Somebody's flying high as the tree. Aquesta és la música de l'àlbum de debut que avui recordàvem des del 1987 amb Rosie Flores, aquesta barreja de músiques que són importantíssimes a l'escena musical de Texas. Ens acomidem per aquest repàs, per aquest record que hem fet amb aquest àlbum, amb una so que formava part d'aquest disc i que m'encanta. Es diu Midnight to Moonlight. My heart's open door. El record musical en la veu de Rosy Flores. No ens queda molt temps, però l'aprofitarem per escoltar un parell de cançons del segon àlbum de The Straight Birds, que es diu Best Medicine. Porten volant aquests ocells des de la realització del seu primer àlbum, del seu àlbum de debut, el 2012. Dos anys després ens arriba amb un àlbum ambiciós, un àlbum cohesionat, excepcional, que es diu Best Medicine i que va sortir a la venda el 21 d'octubre de 2014. Maya DiVitri, Oliver Craven i Charlie Munch, des de Lancaster a Pennsylvania, en cançons com aquesta, Adelaide. El tema de l'Aida de The Stray Birds des del seu Best Medicine. Us queda temps, per tant, fins al final del nostre programa, aquesta cançó es diu San Antonio, amb la música de The Stray Birds. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot el temps de country aquí a Ràdio Estel i a Ràdio Principat una setmana més. A reveure, amics, i ja ho sabeu, tot el que necessiteu ho trobeu aquí. A reveure. I felt all right just sitting there wishing you might find yourself among the likes of these. When you arrive, come share the vision, find a place to live outside of poverty. I guess you can try to be forgiven. Come shed the weight of the things you've seen. Whoa, the weight of what you've seen. Spanish cries from the back of a mission in San Antonio. Sleeping in a $15 room, I got a bed to spare. child's eyes break water on a desert dry as a bone. Whoa, San Antone, San Antonio. Spanish cries from the back of a mission in San Antone. I'm sleeping in a $15 room. I got a bed to spare. A child's eyes break water on a desert dry as a bone. Whoa, San Antone. My friend, that's all right. But don't be surprised when she calls your name, asking you to stay another night. Oh, one more night. Spanish cries from the back of a mission in San Antone. I'm sleeping in a $15 room. I've got bread to spare. A child's eyes break water on a desert dry as a bone. Oh, San Antone.